teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1990. Teraz za 1899 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 29 lipca, wybiła właśnie 9. Tu program Trzeci Polskiego Radia i serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. W centrum i na północnym wschodzie dalej będzie bardzo silnie wiało, ostrzega IMGW. Pojutrze Państwowa Komisja Wyborcza podejmie decyzję w sprawie sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 200 polskich miast będzie musiało mieć plan adaptacji do zmian klimatu. Bardzo silny wiatr będzie dawał dziś się we znaki w centrum i na północnym wschodzie kraju. Przed wichurami w tych regionach znów ostrzega Instytut Meteorologii. Porywy do 80 km na godzinę prognozowane są na Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach. Wczoraj przez huraganowy wiatr zginęło 2 osoby, 2 kolejne zostały ranne. W Łodzi w Lesie Łagiewnickim złamane drzewo zabiło rowerzystkę. Do drugiego tragicznego wypadku doszło na Mazurskich Jeziorach, mówi Polskiemu Radiu rzecznik Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Notowano też liczne przewrócenia żaglówek na jeziorach w powiecie giżyckim, to jest co najmniej 6 tego typu interwencji. Do tragicznego zdarzenia doszło na jeziorze Niegocin, tutaj wywrócona żaglówka. Na pokładzie przebywały 2 osoby, niestety jedna z nich nie udało się już uratować. Straż pożarna w związku z silnym wiatrem i podtopieniami miała wczoraj ponad 3300 zgłoszeń. Najwięcej w województwie mazowieckim, ponad 900. Nawałnica w nocy przeszła przez Litwę. Są setki powalonych drzew i tysiące gospodarstw domowych bez prądu, relacjonuje nasz korespondent Kamil Zalewski. Litewskie służby w nocy musiały wyjeżdżać ponad 300 razy do powalonych drzew. W samym Wilnie do godzin porannych przyjęto około 70 takich zgłoszeń. Spółka zajmująca się utrzymaniem porządku na wileńskich drogach zaapelowała do mieszkańców, żeby w miarę możliwości przełożyli wszelkie niepotrzebne wyjazdy. Drzewa spadały nie tylko na drogi, ale też na budynki i zaparkowane samochody. Nie ma doniesień o ofiarach. Użytkownicy mediów społecznościowych oraz portale internetowe od rana ostrzegają o nieprzejezdnych drogach. Operator litewskich sieci energetycznych poinformował, że z powodu silnego wiatru oraz deszczu prądu nie ma blisko 150 tysięcy odbiorców w całym kraju. Synoptycy ostrzegają, że silny wiatr i intensywne opady deszczu utrzymają się przez cały poniedziałek, przede wszystkim we wschodniej części kraju. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W środę Państwowa Komisja Wyborcza podejmie decyzję w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Do PKW wpłynęły raporty z Ministerstwa Sprawiedliwości, a także z NIK-u dotyczące nieprawidłowości w finansach PiS-u. Zastrzeżenia dotyczą wydatkowania pieniędzy m.in. z Funduszu Sprawiedliwości na kampanię wyborczą. O sprawę członka PKW Ryszarda Kalisza pytała w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce Renata Grochal. Kodeks wyborczy w sposób jednoznaczny mówi, że kampania wyborcza może być finansowana tylko ze środków Komitetu Wyborczego, które pochodzą, jeżeli to jest partyjny komitet, to z Funduszu Wyborczego Partii Politycznej, czy Partii Politycznej jednej, a jeżeli to jest taki komitet obywatelski, to po pierwsze spłat na fundusz. Jakiekolwiek wpływy na rzecz Komitetu Wyborczego, czyli na rzecz prowadzenia kampanii wyborczej agitacji, spoza tych źródeł, o których powiedziałem, są niedozwolone. PKW ma 3 możliwości, jeśli chodzi o sprawozdania finansowe komitetów wyborczych. Może je przyjąć bez zastrzeżeń, przyjąć ze wskazaniem lub odrzucić w całości. Francuskie służby wstępnie ustaliły tożsamość kilku osób, które miały stać za piątkowym sabotażem sieci kolejowej. Minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin poinformował, że za zniszczenia odpowiadają prawdopodobnie środowiska skrajnie lewicowe. Trwają poszukiwania sprawców. W piątek, w dniu rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich, uszkodzone zostały stacje sterowania ruchem kolejowym w kilku strategicznych punktach. Ruch szybkich pociągów TGV został sparaliżowany, problemy miało 250 000 pasażerów. Miasta liczące powyżej 20 tysięcy mieszkańców będą musiały tworzyć plany adaptacji do zmian klimatu. Chodzi o dostosowanie przestrzeni miejskiej i przeciwdziałanie skutkom gwałtownych zjawisk pogodowych. Resort klimatu zakończył pracę nad nowelizacją ustawy o ochronie środowiska i liczy na to, że jesienią przepisami zajmie się parlament. Obowiązek tworzenia planów adaptacji będzie miało 209 miast, mówi Polskiemu Radiu wiceminister klimatu Urszula Zielińska. z czego znakomita większość tych miast, około 168, jeśli dobrze pamiętam, już albo ma miejski plan adaptacji, bo widzą taką potrzebę, albo jest w trakcie uzgadniania i tworzenia własnego miejskiego planu adaptacji. Natomiast zapisanie tego w ustawie nam pomoże w większym wsparciu, przede wszystkim finansowym, takich miast. W praktyce chodzi o zabezpieczenie miast na takie zjawiska, które dzisiaj widzimy, dzieją się na naszych oczach. A resort klimatu zapowiedział też, że do samorządów trafi 7 miliardów złotych na inwestycje w racjonalną gospodarkę wodną. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 9:05, czas na sport. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Mistrzyni sportów wodnych na pewno, a w zasadzie wicemistrzyni Norbert Michalak. Olimpijska reprezentacja Polski ma już pierwszy medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Srebro w rywalizacji K1 w kajakarstwie górskim zdobyła Klaudia Zwolińska. Mistrzynią olimpijską została Australijka Jessica Fox, a brąz wywalczyła Brytyjka Kimberly Woods. Trener główny kadry kobiet i mężczyzn Jakub Chojnowski. Mega się cieszymy, że tutaj się udało. No Jessica naprawdę wysoko postawiła poprzeczkę. Ona płynęła przed Klaudią. Też niesamowity przejazd. To naprawdę top topów. Klaudia nawiązała walkę, bo u góry jeszcze walczyliśmy. Na dole troszkę czasu uciekło. Aczkolwiek no, sam wynik i to, że podjęła rękawice i że naprawdę byliśmy blisko i zdobyliśmy srebrny medal Igrzysk Olimpijskich, to jest coś pięknego i niesamowitego. To pierwszy raz w historii, gdy reprezentant Polski sięgnął po medal w konkurencji K1. A dziś z ciekawych rzeczy na igrzyskach. Mecze naszych tenisistek. Iga Świątek w drugiej rundzie zagra z Diane Parry, francuską. Mecz rozpocznie się w samo południe na głównym korcie imienia Philippe Chatrier. Bezpośrednio po nim zaplanowano szlagierowo zapowiadający się pojedynek gwiazd Serba Nowaka Dżokowicza z Hiszpanem Rafaelem Nadalem. Ale i zagra też Magda Linet z Włoszką Jasmine Paolini. W piłkarskiej ekstraklasie Legia Warszawa w wyjazdowym meczu pokonała Koronę Kielce 1-0 w meczu drugiej kolejki. Ładnym golem popisał się Lukinias w 74. minucie spotkania. Po meczu zespół trenera Kamila Kuzery komplementował szkoleniowiec gości Gonzalo Feo. Cenię bardzo, bardzo, bardzo te 3 punkty, które zdobyliśmy, ponieważ Korona trenera Kuzera jest przeciwnikiem, który szczególnie tutaj w Kielcach stawia naprawdę bardzo ciężkie warunki. Charakter trenera ma tą drużynę. W pozostałych meczach Piastek Gliwice wygrał ze Śląskiem Wrocław 2-0, a Zagłębie Lubin zremisowało z Pogonią Szczecin 2-2. Zmiany po wyścigu w Formule 1 o Grand Prix Belgii. Brytyjczyk George Russell został zdyskwalifikowany po zwycięstwie na torze Spa. Po przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że masa bolidu triumfatora była niższa od dopuszczalnego minimum. Zwycięzcą ogłoszono drugiego na mecie Brytyjczyka Lewisa Hamiltona. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Rzeczywiście taki trochę Lewis hi Hamilton, bo zwyciężył ostatecznie. Dziś pogoda typu mapa Chile, a nie przepraszam, chodziło o pogodę na bluzę. Od 19 stopni na północy oraz Podhalu do około 24 na pozostałym obszarze. Znów może silnie wiać, to ważne, szczególnie na Podlasiu, w części warmińsko-mazurskiego oraz na wschodzie Mazowsza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't mess with Maciek. Tak zapowiem kolegę w Światowym Dniu Tygrysa. Dlatego nieprzypadkowo Maciej Jankowski już w studiu. Dzień dobry. No, dzień dobry, dzień dobry. Myślałem, że powiesz mi wobec tego go get them tiger albo coś w tym stylu. Tak, tak, tak. Państwo mogą kolejną audycję przyjąć bez zastrzeżeń, przyjąć ze wskazaniem lub odrzucić w całości, ale ostatnia opcja chyba nie wchodzi w grę, bo to przecież audycja o dobrym dniu. No mam taką nadzieję, że nie wchodzi w grę, ale to ostatecznie państwo zadecydują. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo, panie Robercie. Dziękuję. I witamy się bardzo serdecznie z państwem. Anna Regulska, Michał Kowarski i Maciej Jankowski do południa. Także po zakończeniu naszej audycji można, oczywiście słuchając cały czas Trójki, już powoli podglądać mecz Igi Świątek. O tym jeszcze na pewno będziemy dzisiaj mówić. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to one goes out to the one I've left behind. Another prop has occupied my time. This one goes out to po 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. My zachęcamy państwa do tego, by państwo do nas pisali. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, to jest nasz adres mailowy. No i jeszcze będziemy o nim na pewno przypominać, jak kolejne nasze dzisiejsze punkty programu się pojawią, a będzie ich wiele. Natomiast tego jeszcze u nas nie było w programie Dobrego Dnia, bo czas na piosenkę dnia. Jest wtorek, 29 dzień lipca. No i rozpoczynamy tydzień z piosenkami dnia, z płytą tygodnia w Trójce. Dziś piosenką dnia będzie utwór, który myślę jest idealną propozycją właśnie na poniedziałek, zwłaszcza, że jest dość nieoczywisty. Janis, czyli człowiek związany na co dzień z zespołem Falls, powraca z kolejnym singlem zapowiadającym płytę, która ukaże się już niebawem, a to wyjątkowa płyta, bo nagrana wspólnie z Tonym Allenem, absolutną legendą perkusji. Rain can't reach us. To w Trójce nasza piosenka dnia 29 lipca. Thank you.

no to mówimy o dużym przemyśle, tyle mają płacić, a na przykład Niemcy 86, Francja 75 za megawattogodzinę, Hiszpania 70. No to chyba przedsiębiorcom rzeczywiście ta sprawa będzie się śniła po nocach. Z czego to wynika? No tak, będzie się śniła. Ci tak zwani energochłonni, nazwijmy ich tak w cudzysłowie, siedli, zaczęli liczyć. Wyszło im, że bardzo drogo będą płacić za prąd. Te stawki, o których to mówimy, to są stawki przy prawach do emisji CO2, więc rzeczywiście ponad 100 euro za megawattogodzinę ma wychodzić u nas w Polsce dużo więcej niż Niemcy, Francja, Hiszpania i tak dalej. I tak dalej. No dlaczego te stawki takie wysokie? No to oczywiście główny powód to miks energetyczny nasz, wciąż oparty na węglu, gdzie te stawki są wysokie i w związku z tym za te emisje CO2 musimy dużo płacić, więc firmy, duży przemysł siadł, policzył, napisał do premiera Tuska, do Ministerstwa Klimatu list z prośbą o interwencję, o pomoc, argumentując, że te stawki będą bardzo dla nich zabójcze, nazwijmy to, i będą nawet musieli zastanawiać się nad przenoszeniem produkcji i tak dalej, i tak dalej. No i czekają na odpowiedź, bo kilka argumentów i kilka pomysłów rzucają. O tym dzisiaj pisze Puls Biznesu. No właśnie, jakie to są pomysły i dlaczego to przeciąganie kołdry nie jest takie proste, bo gdzieś w tym wszystkim jest jeszcze interes nas, takich małych odbiorców, którzy, no jesteśmy jednak w innej sytuacji niż ten ogromny przemysł. No i zastanawiam się, czy nasze interesy tutaj zawsze muszą być w kontrze, a może da się i dać jakąś ulgę Kowalskiemu tak zwanemu i temu ogromnemu przemysłowi. No przemysł raczej tutaj nad ulgą dla Kowalskiego nie myśli. Wręcz przeciwnie, jakie oni mają pomysły? Mamy coś takiego jak rynek bilansujący. To jest dosyć skomplikowana sprawa, aukcje na moce energetyczne. Nie wchodząc w szczegóły, bo to naprawdę skomplikowana sprawa, ale w tych aukcjach przemysł płaci w tej chwili, tak ten rynek jest ustawiony, całkiem świeży, bo to jest świeża sprawa, ten rynek bilansujący. Najwyższe ceny i oni się z tym nie zgadzają. Chcą od rządu, od Ministerstwa Klimatu to apelują, żeby zmienić te zasady tych aukcji w rynku bilansującym, tych aukcji bilansujących. Ministerstwo Klimatu odpowiada, zapytaliśmy Ministerstwo Klimatu, co oni na to, że to jest nowy rynek, nowy pomysł, że podobnie było na Zachodzie, kiedy ten rynek bilansujący się pojawił, że te ceny na początku były wysokie i że to się powinno ułożyć, aczkolwiek jest tam zdanie, że być może potrzebna będzie pewna korekta. Natomiast co istotne jest, druga sprawa jest tak zwana opłata jakościowa. To jest coś, co i przemysł, i Kowalski, wszyscy płacą podobne stawki operatorom sieci przemysłowych, tak? Tym dostawcom prądu, dystrybutorom. No i tutaj jest taka opcja, że może być tak zwany odbiorca specjalny w przepisach i przemysł chce miana tego odbiorcy specjalnego, argumentując, że no właśnie przemysł, produkcja i tak dalej, jeżeli by musieli ograniczać tę produkcję, to wpłynie na gospodarkę, co później na Kowalskiego itd., itp. Ja no, rozumiem, że ten ogromny przemysł, on tu trochę wchodząc w jego buty, patrząc jego oczami, no nie może ustawić jak my pralki wieczorem albo jakoś no, dopasować tego zużycia prądu. On po prostu musi produkować w ciągu dnia i tutaj nie ma zmiłuj. No dokładnie, właśnie. Przemysł musi, argumentują, cały czas musimy ten prąd zużywać, a Kowalski no, nie musi być odbiorcą specjalnym, bo na przykład może właśnie tą pralkę w nocy ustawić czy naładować samochód i tu jest apel, żeby stać się tym odbiorcą specjalnym, no bo wiadomo, że ci dystrybutorzy, jeśli komuś obniżą, no to komuś muszą podnieść, czyli Kowalskiemu. Czy to się uda? Zobaczymy. Ministerstwo czy rządzący mówią jeszcze tak, pracujemy generalnie nad jakimś programem wsparcia dla dużych odbiorców przemysłowych, jeśli chodzi o ceny prądu, więc być może znowu to się skończy jakimś doraźnym rozwiązaniem, jakimiś dotacjami, co nie rozwiąże problemu systemowo, ale pewnie chwilowo może ulżyć firmom przemysłowym. No pytanie, czy to jest dobry pomysł, no bo tak jak mówię, systemowo tego nie rozwiążemy. Jak to rozwiązać w dłuższym terminie? No oczywiście przede wszystkim transformacja energetyczna, przechodzenie na odnawialne źródła energii, wtedy będzie taniej i te emisje CO2 też nie będą nas tyle kosztować prawa do emisji. Na taniej staje się na rynku wynajmu. Chyba tak na to wskazuje nasze nadzwyczajne zainteresowanie wynajmem. A przynajmniej, no może taniej nie, ale przynajmniej może aż tak te ceny nie idą w górę, bo normalnie w czerwcu jest tak, czy w lipcu studenci pojechali na wakacje, nie interesujemy się aż tak bardzo tym wynajmem. Tam zdecydowanie robi się taki no, łagodny moment, a w tym roku proszę bardzo, 20% rok do roku wzrostu zainteresowania najmem w czerwcu, tak wynika z badań Oto Dom. No to kto wali drzwiami i oknami, mówiąc kolokwialnie, w ten rynek wynajmu? Ja myślę, że po pierwsze znowu ci studenci, być może poszli po rozum do głowy, te ceny w zeszłym roku też nie były wysokie. W sierpniu, we wrześniu ubiegłego roku czytaliśmy też o tym, jak właśnie trwa bój o te mieszkania na wynajem, więc może jednak chcą wcześniej sobie ten spokój już od października czy od września zapewnić, wypowiedzieć. Być może podpisywali na przykład tylko umowę na rok, właśnie zakładając, że w przyszłym roku może będzie taniej, więc teraz szukają. Po pierwsze. Po drugie, no ceny mieszkań są drogie, już nie mówię o studentach, ale kowalscy, rodziny nie kupują tych mieszkań, bo jest drogo. Nastroje konsumenckie trochę spadają, więc to jest drugi powód. I trzeci, ten kredyt na start, o którym tutaj się często rozmawia, ma się pojawić nowy program rządowy, wsparcie kredytowe dla rodzin. Więc może czekamy z kupieniem własnego M. I wynajmujemy. Patrzę na niesamowite, niecodzienne wyliczenie banku Pekao S.A., który dotyczy koncertu Taylor Swift, który już w tym tygodniu powstało nawet takie hasło, które gdzieś w tej infosferze ekonomicznej zaistniało. Sweetflation, czyli taki efekt podwyższonej inflacji, kiedy Taylor Swift przyjeżdża gdzieś na koncerty. Padają tutaj dwa kraje, Szwecja i Portugalia. W Portugalii nawet o 1,5 punktu procentowego ponad poszła inflacja w górę. No i zastanawiali się ekonomiści, czy także w Polsce ceny pójdą w górę dzięki tej artystce. Odpowiedź brzmi nie, chociaż rzeczywiście turyści zostawią około 190 milionów złotych w naszej gospodarce. No właśnie, spojrzałem, 530 euro dzisiaj z ciekawości, ile kosztuje bilet, gdzie jeszcze można kupić na Stadion Narodowy na Taylor Swift, że rzeczywiście te 190 milionów euro nie musi dziwić. Ale a propos tej inflacji, dlaczego u nas nie? No jesteśmy zupełnie inną gospodarką, jednak większą. Szwecja, Portugalia, zwłaszcza Szwecja, gdzie to podbiło tą inflację. Pamiętajmy koncert w Sztokholmie, czy Beyoncé, bo też patrzyłem, podbiło na przykład w Malmę i też trochę inflację w Szwecji. To jest inna struktura zaludnienia, właśnie Sztokholm, Malmę, więc tam się dużo dzieje. Jak ktoś był w Skandynawii, to wie, że poza tymi dużymi miastami raczej jest pusto. Natomiast u nas można to porównać na przykład do euro 2012. Ja spojrzałem, bo też się mówiło, że podbije inflację. Wtedy w czerwcu 2012 roku inflacja wyniosła 4,3%, ale głównie przez ceny żywności. Natomiast można spojrzeć, że wtedy restauracje było średnio 2,5% czy 2,9%. Alkohol, owszem, zdrożał 4%, ale nie miało to wpływu na inflację w Polsce, więc skoro taki duży event, nazwijmy to, jak euro 2012, nie spowodował wzrostu tej inflacji, no to tym bardziej duży, bo duży, ogromne pieniądze, ale jednak mniejszy rangą niż cała impreza piłkarska duża, nie wywołał u nas jakiegoś wzrostu cen, no to Taylor Swift. Oczywiście będzie jakiś tam skok 2-3-dniowy cen, ale to na wskaźnik w dużym stopniu. Ale powiem, to jest statystyka. Natomiast pytanie, jak zawsze taką imprezę wykorzystać na promocję swojego kraju? I tutaj no jedni sobie radzą lepiej, inni gorzej. No myślę, że można wykorzystać i nawet to się dzieje, bo wyczytałem, że na przykład dużo Amerykanów przyjedzie na ten koncert, bo jednak te ceny biletów u nas są tańsze, im się opłaca wpaść do Polski, więc przy okazji ten nasz kraj zobaczą i myślę, że jak umiejętnie będziemy się tutaj pokazywać tym gościom zagranicznym, to jeszcze do nas wrócą, tak jak było z euro. Irlandczycy, Szkoci i tak dalej, później do Polski wracali. No dobrze, że się promujemy, nawet w Paryżu podczas igrzysk teraz się promujemy w metrze, ktoś gdzieś wyczytałem. Masz dość Paryża, przyjedź do Polski i odpocznij. O, takie hasła w paryskim metrze się pojawiają, jest więc to dobrze, hasło. Że się promujemy. Promujmy się, tak, to jest ten pomysł, a więc biznesie, drogi biznesie, który jesteś w stolicy, od małych handlarzy po wielki biznes, wykorzystajmy te kilka dni, kiedy artystka tej rangi jest w naszym kraju. Łukasz Korycki, wicenaczelny Pulsu Biznesu, był z nami przed południem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, miłego tygodnia. Informator ekonomiczny. A rozmowę przygotował i przeprowadził Marcin Jagiełowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jest 20 minut już niespełna do 10. Teraz The Cranberries w Trójce to Dreams, a ja przypominam, że Państwo mogą do nas pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Można to znaleźć na przykład na liście do głosowania na listę przebojów Trójki. Zachęcam do tego, aby się tam wybrać. Zakładka lista przebojów na stronie Trójki i tam wszystkie informacje i wszystkie utwory, na które można oddać swój głos, Państwo znajdą. Dzisiaj mamy takie pomieszanie z poplątaniem w kontekście tych dni tygodnia, bo wcześniej pojawił się jakiś wtorek, później sprostowanie, że to przecież poniedziałek, a nie wtorek. No a ten jegomość, który teraz na antenie Trójki nam wybrzmi, z kolei sugeruje, że jest sobota wieczór, więc jak to jest? Proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Czy Państwo już w tym poniedziałku tak dwiema nogami na 100%, czy jeszcze nie, czy jeszcze się dobudzamy? W sobotę wieczorem powiał ciepły wiatr, w pułapce przeczuć coś się może stać. krzyczał, księżyc nagle zgasł. Bawi się luz i otwiera się nóż. Równo, brzydko i źle, co robić tu? Nie mam dokąd pójść, bez sens karmi mnie. Świat wpada w trans i za późno już. Myśli dopuszczam złe, jestem bez szans, by nacisnąć spust i zmienić zasady grze. Rozbita szyba, podniesiony głos, złudzeń przybywa, w sercu kłuje co. Bawi się luz i otwiera się nóż. Nudno, brzydko i źle, co robić tu? Nie mam dokąd pójść, bez sens karmi mnie. Świat wpada w trans i za późno już. Myśli dopuszczam złe i jestem bez szans, by nacisnąć plus, zmienić zasady w grze. Hugo, czyli Hubert Gasiul, to nowość na antenie Trójki. Dość nieoczywista nowość, bo to postać związana z polską sceną muzyczną już od lat 90., więc myślę, że dobrze Państwu znana, bo współpracował z takimi zespołami jak Wilki choćby. Grał na męskim graniu nieraz z Sydneyem Polakiem, z Kwiatem Jabłoni, z Mrozem, z Robertem Cichym i wieloma innymi, więc jest to artysta, który już zdecydowanie od lat bywa w towarzystwie, a teraz debiutuje w takiej właśnie formie, a tekst tego utworu napisał Rafał Bryndal. To nagranie sobota wieczór w Trójce przed momentem. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Państwo do nas piszą i do tego zachęcamy. Natomiast już teraz powoli zmierzamy do końca pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Jest 9:53 i Kanons na naszej antenie. Wracamy za chwilę.